Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Την κούκλα, την κούκλα του, την αγάπη του. Την κούκλα του, την αγάπη του. Είμαστε εδώ. Βγαίνουμε η Ελληνοφρένεια από Θεσσαλονίκη σήμερα, το είχαμε πει. Και από την προηγούμενη εβδομάδα ανεβήκαμε πάνω για να, όταν όλοι κατέβηκαν κάτω, οι Θεσσαλονικείς. Εμείς ανεβήκαμε πάνω. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Χαμογινόταν. Γεμάτοι δρόμοι. Ναι, ναι, γεμάτοι δρόμοι. Είπαμε να κατέβουμε εμείς, να ανέβουμε εμείς πάνω εδώ στο βορρά με στόχο να καταλάβουμε τη Βόρεια Μακεδονία. Χριστό δεν καταλάβαμε. Τι δεν καταλάβαμε. Δεν καταλάβαμε. Όχι, τίποτε. Καταλάβαμε. Καταλάβαμε τη Βόρεια Μακεδονία. Ναι, δεν θα πάμε ακόμα. Έχουμε ντυθεί με τις περικεφαλαίες γιατί αυτά δεν γίνονται έτσι. Δεν πάει κραγιόν. Περικεφαλαία κραγιόν και ψιλοτάκουνο. Εικόνες. Εικόνες. Ρόμβο ασπίδα. Ρόμβο. Έτσι, για τη φάση δεν κατάλαβα. Ράσο. Ράσο. Ράσο και ετοιμαζόμαστε. Και αντιανεμικό. Και αντιανεμικό. Γιατί είδα κάτι καραγκιόζη τίποτα. Και τον SSR. Και τον SSR, γιατί δεν ξέρει, μπορεί να σου. Και πάμε στα Σκόπια. Με το μαλόξ να σου καταστρέψει όλο το make-up. Ναι, όχι, αυτά είναι ρίσκα μεγάλα. Δεν είναι κάνεις, εποχή. Το κάνει. Που διαλύονται όλα. Να σου ρίξει όλο το δακρυγόνο το λιγμένο, να αρχίσει να στάζει το ρίμελ. Αυτό είναι ρεζιλίκι. Δεν είναι. Αυτό δεν είναι συλλαλητήριο. Όχι. Αν γίνει έτσι. Έλα τώρα. Είναι κακοφορμισμένο my style rock, τέτοιο πράγμα. Και κυκλοφορεί και η καγιά ελεύθερη. Δεν είναι τέτοια εποχή. Όχι, όχι, αν σε ξεφτυλίσει την ψύχρα τώρα, δεν το κάνει. Οπότε, μια που ήρθαμε εδώ, είπαμε να ανέβουμε να πάμε και πιο πάνω. Τα φέρε μοίρα, βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη, είδαμε την παράσταση του Τσολιά προχτές, γι' αυτό είμαστε εδώ. Και πάμε να μείνουμε και μια μέρα, να πάρουμε λίγο αέρα. Έχει μια ηλία όλη τη μέρα εδώ. Το πρωί είχε ομίχλη. Στα 500 μέτρα δεν έβλεπε τίποτα. Τώρα έχει καθαρίσει, είναι ηλία όλη τη μέρα αρκετά. Ναι, είναι πολύ ωραία και έθριος ο καιρός, ας πούμε για τον καιρό, διάφορα. Ναι, ναι, είναι ωραία Θεσσαλονίκη. Πες μας, Χριστίνα Σούζη. Ναι, λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει, μπορώ να σας πω τι γίνεται μέχρι τώρα. Έχει ήλιο. Τέλεια. Μπορώ να σου πω και στα όρια, αν περπατήσει λίγο, ζεσταίνεσαι. Μαθαίνουμε από την Αθήνα τα καλύτερα, από το κέντρο της Αθήνας, τα είδαμε κιόλας. Ήτανε που ήταν, τη ποτάμι, δεν έμεινε. Καλά, δεν είναι μόνο το ποτάμι. Από πού να ξεκινήσει. Ο Θεοχαρόπουλος έφυγε από το Κινάλ. Δεν είναι ο Κινάλ. Θεοχαρόπουλος. Τι είναι, είναι Πασό ξανά μόνο του αυτό. Δεν ξέρω που θα πάει. Μπορεί να πάει στο ποτάμι, αλλά τώρα και να πάει. Όχι, αλλά όλο αυτό τι έμεινε από το Κινάλ. Έφυγε ο Θεοχαρόπουλος. Φόφη. Ο Θοδωράκης έχει φύγει. Η Φόφη είναι Πασόκ μόνο. Άρα ξαναγυρίσαμε στο Πασόκ. Ναι, αλλά δεν θα το πούμε Πασόκ. Γιατί, πώς θα πάμε σε εκλογές. Κινάλ. Συμπαράταξη. Ξέρω. Δεν έχουν βγει νέες γενιές. Τι θα λέτε, ο Θεοχαρόπουλος από τα πραγματικά ζήτητα, από ένα καλάθι της πολιτικής, έχει γίνει ο ρυθμιστής. Των πραγμάτων. Ποιο ρυθμιστή, ποιο πραγμάτων. Θα ψηφίσει τι πρέσπε. Μπράβο. Θα ψηφίσει. Θα έβγαινε έτσι κι αλλιώ σιγά. Οι πρέσπε. Με κάνα δύο τέτοιου θα βγουν. Με κάνα δύο τέτοιου. Ένα. Ο Θεοχαρόπουλος είναι ένα. Αυτοί αυτό είναι χρήσιμοι όλοι αυτοί. Τα είπαμε και προχθές. Και οι Λεβέντιδες και οι. Υπάρχουν πάντα. Και οι Λεβέντιδες και οι άλλοι. Με μεγάλη προσφορά στη δημοκρατία. Στη δημοκρατία. Γιατί αυτό είναι η αστική δημοκρατία είναι αυτό. Τι σου λείπει, δύο. Του βρίσκει. Πόσο κάνει. Πόσο κάνει να πάρω τρει. Όπω λέει και ο. Τώρα θα σου πω, ο Κωνσταντινόπουλος, ο βουλευτής του. Από δεν κατέβηκε υποψήφιος γιατί είχε πάει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, λέει. Έκανε ένα tweet πριν λίγο και λέει: πάντως, αν ισχύει η δήλωση Ψαριανού ότι έχουν γίνει συζητήσεις με Θεοχαρόπουλο, παρένθεση, βγαίνει ο Ψαριανός το πρωί και λέει: θα έρθει ο Θεοχαρόπουλος στο ποτάμι. Mm. Το διαδίδει με κάποιο τρόπο, όχι επίσημα. Έχω ακούσει ότι ο Σταύρος μιλάει με το ποτάμι και όλα τα υπόλοιπα. Λέει ο Κωνσταντινόπουλος: αν ισχύει η δήλωση Ψαριανού ότι έχουν γίνει συζητήσεις με Θεοχαρόπουλο ώστε να συνδράμει τώρα που ανεξαρτητοποιήθηκε ο Αμοιράς. Ώστε να μην διαλυθεί η οικό του ποταμιού, καταλαβαίνετε τι στήσιμο έχει κάνει ο Αλέξης και τι μπικικίνια έχουν πέσει. Και δεν έπεσαν σε μένα, ξέρω εγώ. Και αυτά... το αίτημα είναι αυτό. Όχι, δεν είναι. Αφού γιατί δεν μου τα στάξανε εμένα. Γιατί δεν. Λέω ρε παιδί θέμα μου. Για τον Κωνσταντινόπουλο αυτό. Για ποιον τίθεται θέμα για κάποιον άλλο, ξέρουμε αν τα πήρε κάποιο. Λέμε ότι μπορεί κάποιο να τα έχει πάρει αν έχει κάνει μετακίνηση. Ο Κωνσταντινόπουλος δεν έχει κάνει μετακίνηση. Mm. Άρα μπορεί να μιλάει γι' αυτό. Αλλά χρησιμοποιεί τη λέξη μπικικίνια. Στην πολιτική ζωή του τόπου το 2019. Αυτά είναι ανησυχητικά. Τι να διαγραφεί από το πρακτικά. Ανησυχώ για τη δημοκρατία. Θέλετε να διαγράψουμε το πρακτικά τα πικικίνια. Ανησυχώ για τη δημοκρατία του τόπου. Τώρα από τα πικικίνια. Η έκφραση. Όχι, ναι. Τον πάτο πριν δεν τον είχε δει, τα πικικίνια περίπου. Λε, ανησυχώ τώρα. Δεν ξέρω τι κάνει. Οπότε έχουμε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι ότι το ποτάμι διαλύθηκε τελείως. Άσε με τώρα. Είναι πια ανεξάρτητη βουλευτή όλοι αυτοί. Τώρα πόσο. Ο Σταύρος, ο Μαυρωτάς, δεν είναι αρχηγός ο Σταύρος, άρα δεν μπορεί να δεν έχει τα προνόμια του αρχηγού κόμματος. Τίποτα. Είναι ένας απλός, σαν όλους εμάς, ένας δημοσιογράφος που έλεγε την αλήθεια 20 χρόνια. Επιτέλους, γύρισε. Όλα έρχονται όμως μπαίνουν σε μια τάξη. Ο Τσίπρας ξανά αριστερός, ο Σταύρος ξανά δημοσιογράφος του λαού, απλώς. Αυτά είναι πολύ καλά. Ο Καμένος ξανά των ανεξαρτήτων Ελλήνων, του κόμμα του Facebook. Όντως, ο Λεβέντης ξανά δρομοκαίτιο. Όχι, δεν είναι. Δεν ήταν, ποτέ δεν ήταν δρομοκαίτιο. Ο Λεβέντης είναι σοβαρή περίπτωση. Τον έχουν επιλέξει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, σύντροφοι. Δεν μπορεί να κάνουν λάθος. Δεν μπορεί να κάνουν. Δεν το διαλέξαν και δεν τον παίρνουν για δήμαρχο. Τώρα που είναι εκλογές, για νομάρχη. Ποιο θα αναπαίνει στον Τζιτζικώστα. Ο Ψωμιάδης. Όχι, στο Δήμο θα είναι ο Ψωμιάδης. Στο Δήμο θα είναι ο Ψωμιάδης. Θα δούμε, θα δούμε. Γενικώς εξελίσσονται πολύ ωραία όλα αυτά. Και μέσα στη βδομάδα έρχεται και η. Η Μέρκελ πάλι. Η συμφωνία. Να ψηφιστεί στην Βουλή. Πώς σου φάνηκε το κοινό εδώ της Θεσσαλονίκης? Εγώ την άλλη εβδομάδα, γιατί πήραμε παράταση. Θα ξανάρθω την άλλη εβδομάδα, γιατί προχθές η παράσταση ήταν sold out. Τους είδες προβληματισμένους στο κοινό? Τους ανήσυχους, ανήσυχους. Όχι. Με τα όσα τα τεκτενόμενα στο μέλλον. Ναι, ναι, πολύ, πολύ, πολύ. Δεν είχαν μια έτσι στο βλέμμα. Είχαν ένα κάτι θέμα. Είχαν ξεμείνει από αλάτ. Πολύ ευτυχώς είχε δώσει ψωμιάδες αρκετό, βάζαν σαλάτες. Ναι. Το μοίραζε στα χιόνια προχθές. Ναι, αυτό ότι ξέμεινε από τα χιόνια. Μέχρι το Σάββατο που ανεβαίναμε είχε χιόνια πάντως. Οπότε το Σάββατο που θα ξανάρθω εγώ θα έχει. Θα έρθεις πια, θα είσαι στην Νότια Μακεδονία. Θα είμαι στην Νότια Μακεδονία επισήμως. Θα έρθεις κανονικά, ναι, ναι. Ωραία. Μάλλον τώρα, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί κάποιος να. Πώς το λένε, να ανταρτήσει. Ποιος, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι. Είναι ρυθμισμένα όλα. Είναι όχι, δεν λέω αυτούς. Αυτοί σίγουρα θα ψηφίσουν. Είναι ρυθμισμένα. Μπορεί μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω πληροφορία. Ποιος από το ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ξέρω τώρα, πολλά. Ποιος από το ΣΥΡΙΖΑ? 53 τώρα, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι. Και να αγαπάει ο Τσίπρας να γραφτεί στη Νέα Δημοκρατία, θα πάνε και 145. Έχει πολλά ανήσυχα. Δεν υπάρχει ναι, περίπτωση. Ναι. Είναι η καλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα που έχει περάσει από καλά, το κοινοβούλιο. Η πιο πειθαρχημένη. Οι πιο αμερικανοτσολιάδες που έχουν περάσει ποτέ είναι ο Τσίπρας και οι 144 από κάτω. Ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει. Πραγματικά. Γι' αυτό πηγαίνουν τόσα χρόνια πολύ. Το ίδιο και ο Ζάεφ από εκεί. Γιατί οι Αμερικάνοι ρύθμισαν την ψηφοφορία πάνω, ρυθμίζουν και την ψηφοφορία κάτω. Γι' αυτό πήγαν στην πορεία στην Αμερικάνικη πρεσβεία τόσα χρόνια για να συνηθίσουν να έχουν το κολλάει μια εξοικείωση με το μέρος. Να τον την πρεσβεία απ' έξω όπως είναι. Την είδα να απ' έξω. Λέτε, μπαίνουμε και μέσα. Τώρα από μέσα. Ο Νίκος ο Παπάς, όλοι αυτοί που φωτογραφίζονται την 4η Ιουλίου κάθε φορά και πάνε μετά στον κόσμο και λένε τα δικά τους ότι. Φοράνε παλαιστινιακά μαντήλια, όλα αυτά τα πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αχ, τι ωραία είναι αυτά. Ναι, και παλιές φωτογραφίες και όλα αυτά. Με τον Τζίπρα, είδες τα 10 χρόνια challenge. Πώς δεν τον Τζίπρα τα παλιά και τα καινούργια. Τα είδα. Ποιος έκανε πρωθυπουργό τον Τζίπρα? Ο Καμένος. Μπράβο, το ξανάγραψε χτες. Το ξέρουμε όλοι. Έκανε ένα σκιτσάκι, έχει βάλει. Ο Καμένος απασφαλίζει σιγά-σιγά και είναι ωραίο όλο αυτό. Τώρα δεν έβαλε καμιά γραβάτα με τα τσουτσούνια? Όχι. Πώς μιλάς έτσι? Τσουτσουνιέ είπα. Γραβάτα και την γραβάτα λέω. Αφού είναι απαγορευμένη λέξη. Δεν την κυβέρνηση δεν φορά. Όχι, τώρα φοράμε, αφού έκανε έσβησε χρέος. Ο Καμένος έγραψε χθες κάτι υπό Τσίπρας για ακραίους, ένα σκιτσάκι και γράφει δίπλα: οι ακραίοι σε έκαναν πρωθυπουργό. Το να είσαι αριστερός, να αγωνίζεσαι, να λες βγήκε αριστερά, πήρε 33% όπως είχε πάρει και να βγαίνει ο Καμένος και λέει: εγώ σε έχω κάνει πρωθυπουργό. Ο ακροδεξιός Καμένος, πραγματικά. Που 3-3,5 χρόνια ήταν μαζί και τώρα αφήσαν τον Καμένο στην άκρη, τον ακροδεξιό, και κάνουν μέτωπο κατά της δεξιάς του Κούλη. Όλο αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ όμορφο να γίνεται. Και θέμα χρόνου, βέβαια, μα χρειαστεί ο Καμένος να πάει με τον Κούλη. Προφανώς. Δεν το αποκλείει κανείς αυτό. Και ο Τσίπρας να πάει με τον Κούλη. Και ο Τσίπρας, καλά, ο Τσίπρας είναι το πιο πιθανό. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Και είναι ωραίες οι καταγγελίες Καμένου. Τον βγήκε και νωρίτερα, νομίζω, στο Χατζηνικολάου, αλλά και χτες που τον έβλεπα στο Sky. Είπε ωραία πράγματα για τον Κοτζιά, μιλάει πια με ονόματα, πώς δόθηκαν οι βίζες, τι έγινε. Ωραία, ωραία είναι. Είναι όντως πάρα πολύ όμορφα. Κουράγιο να έχεις, μπράβο, είναι αυτό. Πίτσα. Ανησυχώ για τον τόπο. Κι εγώ, αλλά άμα έχουν παραπάνω φούτυρο, όχι τόσο. Το popcorn. Δηλαδή, κι εγώ ανησυχώ, αλλά ανησυχώ άμα είναι στεγνό το popcorn. Ναι, όχι, δεν. Και δεν ευχαριστιές. Όχι, ναι. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Τα λες πολύ καλά. Για break, τι θέλουμε. Α, θες break. Είναι η ώρα του break. Να κάνουμε break, ρε παιδιά. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Ελληνοφρένεια, ναι, από την Θεσσαλονίκη, Real FM Θεσσαλονίκη, 107,1. Έκανα 40 μήνες και αλλάζει το όνομα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι. Μας ακούτε από την Αθήνα, βέβαια, κανονικά στους 97 και 8 και από τη Θεσσαλονίκη στους 107. Θα το βγάλουμε έτσι με το μιλητικό σήμερα. Πιο μετά έχουμε και ένα δάσκαλο εδώ Θεσσαλονικιό που είχε κατέβει κάτω και τη άρπαξε προχθές. Με τα λιγμένα δακρυγόνα. Με τα λιγμένα και χθες πέσαν λιγμένα δακρυγόνα. Πέραξε το κάρμα, τι να και κάνουμε. Και μάλιστα κρατάνε ένα δακρυγόνο, μια φωτογραφία ενός δακρυγόνου στο Σύνταγμα που έριξαν οι δυνάμεις ειρηνευτικές της αστυνομίας. Έχει αγοραστεί το 2012 επί Σαμαρά και έπεσε χθες στον Σαμαρά. Πώς είχαν πάρει. Είχαν πάρει έχει λήξει το 2017, αλλά τα ρίξαν οι ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να ξεστοκάρουν γιατί έρχονται και άλλες κινητοποιήσεις. Ναι. Και τώρα αυτά που παραγγέλνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα θα τα τρώει σαν αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάνα δύο χρόνια, φαντάζομαι. Ναι, θα ξαναβγούν στον δρόμο αυτοί, δεν θα ξαναβγούνε. Γιατί τσίπα υπάρχει, γιατί να μην βγουν. Όχι, ναι, προφανώς. Και για τα ίδια θέματα που τώρα ψηφίζουν και τώρα να τα μπλοκάρουν. Απλά ο Σαμαράς έχει την ατυχία και να τα παραγγείλει και να τα φάει. Είδα χθες τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι και την τύχη ενδεχομένως δοκιμάζεις και το υλικό που παρήγγειλε. Ναι, ναι, πρόκειται. Είναι καλό, δεν είναι καλό. Είδα τον Σαμαρά χθες που έσωσε δύο παιδάκια. Τα έβαλε στη Μεγάλη Βρετάνια μέσα. Τα κρατάει αγκαλιά. Δεν τα έβαλε στο Μουσείο της Ακρόπολης? Όχι. Γιατί έχει σώσει τη μισή Καλαμάτα. Δεν τα διόρισε, τα σώσε. Όχι επαγγελματικά. Α, όχι επαγγελματικά. Ήταν και μικρά, δεν νομίζω να γίνονται προσλήψεις από τα 10. Πότε προσλαμβάνεται κάποιος? κομματικό να, άμα οι γονείς. Αλλά μπορεί αυτά που ναι, μελλοντικά να πάνε φυλάκιο στο Μουσείο της Ακρόπολης, δεν ξέρω. Αλλά είναι. Και βλέπω εδώ όλοι οι δεξιοί βουλευτές κάνουν αναρτήσεις με ανθρώπους που κλαίνουν από τα δακρυγόνα χτες, που έχουν μαντήλια, δεν μπορούν να ανασάνουν, ηλικιωμένοι, παιδάκια, γιατί ήταν όλοι αυτοί στο συλλαλητήριο και έχουν φρίξει. Ο μητέρα Τερέζα λένε ο Σαμαράς. Ο μητέρα Τερέζα, όχι, μια Σαμαρά. Κατσαριδούλα, ο μητέρα είδα Τερέζα. Και του Άδων, βλέπω όλων των βουλευτών που ήταν εκεί και γενικά δεξιά τρόλ και όλοι αυτοί κάνουν αναρτήσεις με κόσμο που τρώει χημικά. Έλα, ρε. Αυτό συμβαίνει στην Αθήνα. Κοριτσιά, δεν θέλω να σταράξω. Ξέρετε τι έχει... τώρα εσείς το έτσι και το, πήρατε τη γλύκα. Συμβαίνει έχει χρόνια, φάει πολλά. Ο κόσμος δακρυγόνο, με έχει φάει και αν έχει φάει και μέσα στο σταθμό κάτω και πάνω. Και... Θέλω να πω δεν είναι καινούργια. Μη σοκάρονται και μιλάνε για αστυνομική αυθαιρεσία. Πάντα είναι αστυνομική αυθαίρεση όταν πέφτει τα κρυγόνο και πέφτει κατά αμάχων γιατί προφανώς δεν ήταν. Ακόμα και όταν αυτοί διέταζαν την αστυνομία και τα μάτια. Προφανώς. Αυτό είναι δηλαδή. Καλά κάνετε και σοκάρεστε και τα καταγγέλλετε, αλλά δεν τα καταγγέλλατε παλιά. Όπως επίσης πολλοί Σιριζέοι τώρα. Πρέπει να πάμε break, να τα πούμε μετά. Α, ναι, να τα πούμε. Ναι, αλλά με διακόπτει τον ήρμό μου. Σιγά τον ήρμό, θα το ξεχάσουμε. Άμα είναι σημαντικό, το θυμάσαι. Προφανώς είπε Σιριζέοι, θα σου θυμίσει τη λέξη Σιριζέοι. Ναι, αλλά θα μου έρθουν πολλά όμως. Κάτι θα βρούμε. Πάμε break. Από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη. Καλημερίζουμε, εξασφαίρουμε ζωντανή, Ελληνοφρένεια. Τον αέρα της Βορείου Ελλάδος που έχει αέρα, έτσι έναν ωραίο καθαρό αέρα. Νοτίου Μακεδονίας, Βορείου Ελλάδος. Ναι, ναι, τον στέλνουμε στη Νότια Ελλάδα. Στη νότια... Από τη Νότια Μακεδονία στη Νότια Ελλάδα. Ναι. Τίποτα βόρειο δεν έχουμε εμείς. Μόνο Βόρειο Ήπειρο έχουμε. Έχουν Βόρειο Ήπειρο. Την ξέχασα, ναι. Αλλά δεν είναι Νότια Ήπειρος οι άλλοι. Μπερδέματα είναι αυτά. Πώς είναι, δεν είναι Νότια Ήπειρος. Δεν τη λέμε Νότια Ήπειρο, τη λέμε Ήπειρο. Είναι θέματα, είναι θέματα, έχουμε θέματα. Το έθνος έχει πολλά θέματα. Αλλά έχουμε και Βόρειο Αιγαίο. Υπάρχει, Βόρειο Αιγαίο έχουμε. Νότιο Αιγαίο το λέμε. Έχουμε και Νότιο Αιγαίο. Μέχρι στιγμής δηλαδή. Μέχρι τώρα. Αύριο μεθαύριο. Ερντογάν να πέναν. Τι γίνεται σήμερα, όχι αύριο μεθαύριο. Αλλά εγώ είμαι περήφανος. Όπως το Λάκης, τι εννοείς. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να το χάσουμε. Δεν είναι έτσι. Καλά, θα ισοπεδώσει τώρα. Έφυγε ο άλλος ο Φω. Και ήρθε ο κανονικός. Αλλά έχουμε όμως λαό έτοιμο να θυσιαστεί. Μεταφέρεται, βάζει περκεφαλές, βάζει σημαίες, ντύνεται. Και εγώ, αν είχα στο μυαλό μου να θυσιάσω κάποιους, αυτούς θα θυσίαζα. Δηλαδή, ευτυχώς βγήκαν από το ντουλάπι να ξέρουμε ποιοι είναι για θυσία. Τι ακριβώς γίνεται, έχεις δίκιο. Ναι. Λέγαμε κάτι πριν, εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου. Για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη, έλεγες. Ναι, αλλά. Είπα, θα σου θυμίσω τη λέξη ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φτάνει. Ωραία, με τα σημαντικά θα το θυμώσουν τώρα. Ναι, ο ερμός σου είναι άλλο τάλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη, ΣΥΡΙΖΑ, λέγαμε ότι πολύ δεξί και όσοι ήταν χθες στο συλλαλητήριο βάζουν φωτογραφίες και καταγγέλνουν τη ρήψη δακρυγόνων κατά του άμαχου πληθυσμού. Ναι. Γιατί ήταν οι ακροδεξοί που πήγαν να κάνουν και τον ντούπανο, αλλά ήταν και άμαχος πληθυσμός. Δεν ήταν αναρχικοί, αντεξουσιαστές που βγήκαν τα παπαγαλάκια να πούνε. Ελληνικές σημαίες. Δεν βλέπεις η αναρχική. Καμουφλάζ. Μα ήταν βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Μα ο Σκάι έλεγε ότι ήταν αντιεξουσιαστές. Δεν αντιεξουσιαστές. Θα πάνε αντιεξουσιαστές με ελληνικές σημαίες. Το οποίο ο Καραμαλής αντιεξουσιαστής ήταν. Ναι. Α, δεν μπορεί, ας πούμε, ο Λαγός να είναι αντιξουσιαστής. Και ο Παπανδρέου. Ο Λαγός ήταν μέσα από τα ναι, δίκαια. Ναι, ναι. Θα μπορούσε ο Λαγός να είναι αντιξουσιαστής. Καταγγέλνουν λοιπόν όλη αυτή την ασύστολη εκεί ρήψη χημικών, δακρυγόνων κατά του κόσμου. Αλλά οι Σιριζέοι βλέπω ότι δεν τα πολύ καταγγέλνουν. Δηλαδή φτάνει μέχρι και εμείς τα έχουμε φάει. Μέχρι εκεί δεν υπάρχει καταγγελία. Ναι. Γιατί τα επαγγελματικά τρόλ εννοώ, οι επαγγελματίες της προπαγάνδας. Ναι, που είναι πάρα πολύ. Το σκέφτεσαι βέβαια. Λες τώρα αυτοί είναι ψεκασμένοι έτσι κι αλλιώς. Τους ρίχνουμε, πιάνει τίποτα. Είναι και αυτό τώρα. Ναι. Δηλαδή πάνε και χαμένα τα δακρυγόνα. Είναι ένα θέμα όμως. Είναι κάπως. Λοιπόν, είμαστε από τη Θεσσαλονίκη, εδώ στον φιλόξενο Real, στη συχνότητα που έχει και σταθμό, δεν έχει μόνο. Τάσο 30 στη ρύθμιση του ήχου. Κάτω στην Αθήνα είναι ο Νίκος Απρανίδης. Στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σου, Νίκο, τι κάνεις εκεί, καλά. Έχουμε το site, το επίσημο, το οποίο είναι ελληνοφρένια.net.gr. Έχουμε στο YouTube το official. Official, Ελληνοφρένια Official στο YouTube. Μπορείτε να μας ακούσετε και από εκεί. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι φιλοξενούμε στο site απόψεις. Ναι, όχι μόνο δικές μας, κυρίως δεν γράφουμε δικές μας. Επειδή τα λέμε όλη μέρα. Οι απόψεις που φιλοξενούμε είναι ενυπόγραφες ανθρώπων που νομίζουμε ότι έχουν κάποιο ενδιαφέρον και βάζουμε αυτές τις απόψεις. Από κάτω όλοι βρίζουν εμάς. Όχι το συγγραφέα του κειμένου, βρίζουν την Ελληνοφρένια. Όχι επειδή φιλοξενήσαμε την άποψη. Νομίζουν ότι είναι δική μας η άποψη. Δηλαδή ούτε το στοιχειώδες ποιος το γράφει. Βρίστε μας, δεν έχουμε θέμα κανένα απολύτως. Αλλά δείτε να έχετε κι εσείς μια εμπειρία για να τη χρησιμοποιήσετε και στο μέλλον. Αυτός που θέλει να βρίσκει με τον τρόπο που βρίζουν δεν είναι για να διαβάσει το κείμενο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει και όλο το κείμενο και όλες τις λέξεις του κειμένου. Δεν, δεν το έχει διαβάσει προφανώς. Ναι. Είναι άλλος ο λόγος, άλλο το κίνητρο. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει να κάνει. Αλλά να ξέρουν ότι είμαστε τόσο ανοιχτοί, φιλοξενούμε απόψεις. Προφανώς δεν θα φιλοξενήσουμε από όλους απόψεις. Επιλέγουμε με συγκεκριμένα κριτήρια. Αλλά δεν είναι απόλυτα δικές μας απόψεις. Αλλά δεν μας ενοχλεί αυτό, δεν θέλουμε να είναι απόλυτα δικές μας απόψεις. Είμαστε που έχουμε ένα εύρος. Και είναι ωραίο και αυτό. Και πολλές τις εκθέτουμε και προς προβληματισμό, ας πούμε. Όχι προφανώς, μόνο. Προφανώς. Δεν τις υιοθετούμε όλες. Μπορεί σε έναν βαθμό να υιοθετούμε μεγάλο, αλλά κάποιες είναι και για προβληματισμό γενικότερο. Αυτό το σε σχέση με το site. Θα να φέρουμε τον καλεσμένο. Να έρθει. Τώρα το break. Μετά το επόμενο break. Έχουμε ωραία. Break κι άλλο νομίζω σε λίγο, όχι ακόμα. Ναι, να το βάλουμε σε λίγο. Okay, καμία αντίρρηση. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η προπόληση για την παράσταση Καθαρή Εξόδιο το ερχόμενο Σάββατο στο Μήλος Club που θα ξανανεύουμε Θεσσαλονίκη. Έχει πολύ ωραία ζωή εδώ η Θεσσαλονίκη. Έχει ωραία ζωή, ναι. Κοιτώντας το κέντρο, να το πούμε και αυτό. Βλέπω τώρα τον Γαϊτάνο που είπε τον εθνικό ύμνο χθες. Και δεν ξέρω αν είναι καλύτερος από το Ρουβά ή από τον Γαϊτάνο. Όχι, ο Γαϊτάνος είναι καλύτερος. Για την Καλομήρα. Όχι, ο Γαϊτάνος είναι καλύτερος. Είναι πιο πατριώτης. Καλύτερος, τελεία. Οτιδήποτε άλλο σε σχέση με τον Γαϊτάνο είναι καλύτερος ο Γαϊτάνος. Ήταν πάρα πολύ επιτυχές και πολύ ευφυές να διαλέξουν τον Γαϊτάνο με τους Μακεδονομάχους εκεί από πίσω, με παπάδες, εικόνες, κατέβηκαν πάλι. Χαίρομαι για την ασφάλεια του Γαϊτάνου που το λέει μπροστά σε όλους αυτούς που λέει τον ύμνο και οτιδήποτε άλλο. Σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σε άλλη περίπτωση, όπως ξέρουμε που δεν σέβονται και τη διαφορετικότητα, δεν θα παίρναγε πολύ καλά. Δεν ξέρω. Και όποιος Γαϊτάνος. Ναι, δεν ξέρω τι εννοείς. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η αισθητική είχε λείψει από την Ελλάδα. Αυτή η αισθητική των συλλαλητηρίων αυτού θέλω του τύπου. Θέλω να πω ότι το μαλλί του Γαϊτάνου δεν συμφωνούν, ας πούμε, από κάτω. Όταν λέγεται ο εθνικός ύμνος. Ή το make-up του Γαϊτάνου. Όταν αυτό δηλαδή εθνικός... τσαντίζεται και με τον Μέγα Αλέξανδρο που τον κάνει ο Colin Farrell. Εγώ διαφωνώ με αυτά που λες. Όταν λέγεται ο εθνικός ύμνος, στέκονται όλοι προσοχή. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, ναι. Είτε τον λέει Καλομήρα, είτε τον λέει ο Σάκης, είτε τον λέει ο Γαϊτάνος ή οποιοδήποτε. Αυτή η αισθητική λοιπόν μας είχε λείψει. Ακούγαμε εμείς οι νεότεροι από τους παλιότερους ότι υπήρχε αυτή η αισθητική στο μετεμφυλιακό κράτος, δηλαδή λάβαρα, σημαίες, να μην ακούς τι λέει ο άλλος. Οποιοδήποτε σκέφτεται ελαφρώς διαφορετικά είναι μίασμα αυτού του τόπου που θέλει να καταστρέψει αυτόν τον τόπο. Ενώ τον κατέστρεφαν μια χαρά όλες αυτές τις δεκαετίες. Όλοι αυτοί με αυτή την αισθητική. Η ίδια αισθητική επεκτάθηκε και στην Αθήνα. Γκρεμίσαμε τα νεοκλασικά να φτιαχτούν τα εκτρώματα πολυκατοικίες. Η ίδια αισθητική είναι και στο πώς ντύνεται κάποιος. Όλα αυτά. Λοιπόν, αυτή η αισθητική επανέρχεται πολύ όμορφα τώρα. Τη βλέπει βέβαια και στα θεάματα που. Στα θεάματα, σκυλάδικα, δαχτυλίδια. Survivor. Ναι. Είναι, πάει όλο μαζί. Πάει όλο μαζί αυτό. Οπότε αυτή η αισθητική έχει επανακάμψει και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Να το σημειώσουμε στα θετικά του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ, πολύ θετικό του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα από τα 2-3 θετικά το του ΣΥΡΙΖΑ. Το έγραψε και ωραία και ο Άρης Χατζηστεφάνου ότι τόσα ναζιστικά σύμβολα έχουν να φανούν γύρω από το Σύνταγμα την περίοδο της ναζιστικής κατοχής. Ναι, πραγματικά. Τόσο πολύ ναζί γύρω, γύρω από το Σύνταγμα. Ναι. Που δεν ήταν μόνο οι ναζί. Αυτοί που κατέβηκαν. Όσοι κατέβηκαν δεν σημαίνει ότι ήταν ναζί. Όχι, προφανώς. Όμως όλοι οι ναζί ήταν εκεί. Το έχουμε πει πολλές φορές. Υπάρχει μια γερμανική παροιμία. Κάτσε να αντιθυμηθώ. Σε ένα τραπέζι κάθονται 8 άτομα και ένας ναζί, άρα στο τραπέζι κάθονται 9 ναζί. Ναι, γιατί αν είναι ένας, οι υπόλοιποι προφανώς δεν είναι και αν τους ρωτήσεις θα το καταγγείλουν αυτό και δεν είναι φασίστες θα σου πούνε και αλλά επειδή τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε λήξει τελικά όλα αυτά, όταν ανέχεις δίπλα τον φασίστα δεν απέχεις από το να, όχι να χαρακτηριστείς, να κυριαρχήσει ο φασίστας. Και καταρχάς τον νομοποιείς όταν κάθεσαι και είσαι σύντροφος στο ίδιο τραπέζι με τον το είχαμε δει και πέρυσι με τον Μίκη Θοδωράκη πως είχε απευθυνθεί και με μια σειρά καλλιτέχνες που, που ανέχονται όλο αυτό ή κάνουν ότι δεν το βλέπουν ή λένε το εξής επιχείρημα. Εγώ θα πάω εκεί για τα δικά μου δεδομένα, τα δικά μου πιστεύω. Δεν με νοιάζει, δεν μπορώ να αφήσω ή να μην πάω αν αυτοί είναι εκεί. Όμως αυτοί βρίσκουν έδαφος και κυριαρχούν. Δίπλα είναι ο Άδωνης και ο Βορύδης, φωτογραφίζονται παραδίπλα με τον Μιχαλολιάκο. Αυτή μπορεί να πει κάποιο ότι είναι και βουλευτές, κάνουν και μια δουλειά. Μιλάω για τον κόσμο τον απλό που. Και ο κόσμος ο απλό και ο πνευματικός κόσμος που επιτέλους μίλησε. Εντάξει, ναι. Έχει σημασία και τι λέει και τι όχι, το βγάζει ο πνευματικός κόσμος όταν επιτέλους μιλάει. Και δεν είδα κανένα πνευματικό κόσμο, τον ίδιο πνευματικό κόσμο που υπογράφει διάφορα κολόχαρτα στο Αβάζ. Δεν είδα τον ίδιο πνευματικό κόσμο να. Για τη φτώχεια. Εξηγείται για τη φτώχεια, για τα μνημόνια, για τις αυτοκτονίες, για όλα αυτά. Δεν είδα κάτι. Λέει, τι μούγκα ήταν αυτό το πνευματικό κόσμο και ξαφνικά. Ναι, γιατί μας συγκινεί το εθνικό θέμα. Ναι. Είναι και καπηλεύονται βέβαια και διάφορους ότι ο Χατζηδάκης μας έκανε έτσι, ο Σεφέρης μας έκανε έτσι και μας. Όχι, ο Χατζηδάκης και ο Σεφέρης δεν λέγανε αυτά. Μάλλον δεν καταλάβατε Χριστό. Καλά, προφανώς χρησιμοποιούνται. Χρησιμοποιούνται όλα αυτά. Ο καθένας τα φέρνει στα μέτρα. Προσπαθεί να καπηλευθεί ο καθένας και να αντλήσει από οτιδήποτε ποιοτικό και ηθικό ενδεχομένως. Ειδικά ο Χατζηδάκης. Και όποιος χρησιμοποιεί το Χατζηδάκη για τέτοιες ανοησίες. Με το φασισμό, σε ανύποπτο χρόνο, είχε μιλήσει τόσο καθαρά που δεν μπορεί να τον παρεμηνεύσει κανείς. Και με όλη του η αισθητική εξέπεμπε το ακριβώς αντίθετο από αυτό το που εκπέμπουν αυτοί οι Ούγγανοι. Αυτή η ανιστόρητη, όλη αυτή η αλητεία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα λόγια και την αισθητική που είχαμε από τον Μάνο Χατζηδάκη. Αλλά συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Θα πάμε και στις άλλες διαφημίσεις για να τις τελειώσουμε, γιατί μετά θα έχουμε το δάσκαλο. Από Θεσσαλονίκη σας το απευθύνουμε αυτό, ακούγεται και κάτω στην Αθήνα. Ελληνοφρένεια, Θεσσαλονικιώτικη σήμερα. Της Νοτιού Μακεδονίας. Της Νοτιού Μακεδονίας, από το Real FM Θεσσαλονίκης, 107.1. Μας ακούτε και την Αθήνα βέβαια ζωντανά. Έλεγα πριν ότι έχει μια ζωντάνια το κέντρο της Θεσσαλονίκης και χτες και προχτές που το ζήσαμε λίγο, είναι πάντα ζωντανό. Δεν καταλαβαίνεις αν έχει κρίση, τίποτα. Οι πέντε δρόμοι του κέντρου, έτσι. Και το κέντρο της Αθήνας. Απλά δεν είμαστε στο κέντρο κάθε μέρα. Νομίζω είναι καλύτερο. Απλά εδώ ο σταθμός είναι στο κέντρο, ενώ ο σταθμός είναι στο Μαρούσι στην Αθήνα. Όχι, επειδή εδώ έρχονται από όλες τις πόλεις της Νοτιού Μακεδονίας. Βεβαίως. Και ίσως έρχονται και από τη Βόρεια Μακεδονία να ψωνίσουν οι άνθρωποι, δεν ξέρω. Και από την γειτονική Βουλγαρία. Ναι. Έρχονται, ναι, πώς δεν έρχονται. Είναι κάνουν ανταλλαγή, πώς πάμε εμείς για καζίνο, αυτοί έρχονται για άλλα. Ναι, αυτό ακριβώς. Αφήνουμε τα λεφτά ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Εμείς με τζόγο, αυτοί με ψώνια. Ανταλλαγή πληθυσμού, χρημάτων, αντιλήψεων. Και όλων αυτών. Λοιπόν. Έχουμε καλεσμένο λοιπόν. Είναι κοντά μας ο Διονύσης Δουράκης. Ντόπιος. Εκπαιδευτικός, ντόπιος. Τι εκπαιδεύεις. Καλησπέρα, καταρχάς. Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Παρακαλούμε. Βασικά, να σας καλωσορίσουμε εμείς στην πόλη μας, στην Ηλιόλου, στη Θεσσαλονίκη. Εγώ δουλεύω σε ένα ΕΠΑΛ. Τη Θεσσαλονίκη, εδώ στη Σταυρούπολη. Και είχε κατέβει κάτω Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα στις συγκεντρώσεις. Έχουμε εδώ και αρκετό καιρό ξεκινήσει ένα μεγάλο αγώνα πανεκπαιδευτικό. Τι θέλετε, έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε αριστερά. Τι μάθημα κάνεις καταρχάς στο ΕΠΑΛ? Στο ΕΠΑΛ κάνω, είμαι μηχανολόγος και κάνω μηχανολογικά μαθήματα. Διάφορα αντοχή υλικών, κάποια μαθήματα μηχανολογικά. Εδώ και αρκετό καιρό έχουμε ξεκινήσει ένα μεγάλο αγώνα. Δεν αφορά μόνο εμάς, είναι ενάντια στις πολιτικές, στις αντιλαϊκές και στις βάρβαρες της οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης που αυτή η κυβέρνηση πήρε την πιστά. Αριστερά. Ναι. Εγώ διαφωνώ. Είναι πολιτικές αριστερές της αριστερής κυβέρνησης που τώρα είναι καθαρή ατόφια αριστερά. Αυτό. Σύμφωνα με αυτά που λένε οι ίδιοι και στις ταμπέλες και σε όλα αυτά. Γιατί αλλιώς είναι η καραμέλα των δεξιών που λένε ότι αυτή είναι η αριστερά. Δεν είναι αυτή η αριστερά. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν. Για πες Διονύση, πώς περάσατε στην Αθήνα. Στην Αθήνα μας καλοδέχτηκαν βέβαια πολύ φιλόξενοι. Η κυβέρνηση της αριστεράς εισαγωγικά μας υποδέχτηκε με διάλογο με ΜΑΤ, Βία και Χημικά. Αυτός ήταν ο διάλογος που χρησιμοποίησε. Τραυματίστηκε βουλευτής. Τραυματίστηκε συνδικαλίστρια του ΠΑΜΕ, βουλευτής του ΚΚΕ. Μετά δύο μέρες, πότε ήταν, τραυματίστηκε. Και άλλη μια συναδέλφισσα. Μια συναδέλφισσα που της ήρθε εδώ στα πλευρά, έκαψε όλο το. Την πλάτη. Ωραία. Της. Και όλοι εσείς που φάγατε τα υπόλοιπα. Και... Σε ευθεία βολή από ευθεία, το... Σε ευθεία βολή. Και... Τα πρώτα τα καταδίκασε η Όλγα και δύο μέρες η Γεροβασίλη, δύο μέρες μετά ξανά ευθεία βολή. Εντάξει. Οι ματατζίδες. Και χτες ξανά πάλι. Ξανακαταδίκασε όμως τα δεύτερα. Όχι, τα δεύτερα δεν τα καταδίκασε. Όπως εννοείται από το πρώτο. Ναι, μάλλον. Αφού καταδικάζουμε, μια φορά καταδίκη για πάντα καταδίκη. Και τώρα ήταν ίσως ενδεχομένως πολλά μαζεμένα μεμονωμένα περιστατικά. Ναι, προφανώς. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι μόρφωση και δουλειά για όλο το λαό, όχι μόνο για μας. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Δεν θέλω να στιχαλάσω, ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Στην αστική δημοκρατία δεν θα έχει μόρφωση και δουλειά όλος ο λαός. Γι' αυτό και ο αγώνας μας είναι και ταξικός. Καλά κάνετε και το έχετε, αλλά ωραίο το σύνθημα να ακούγεται, αλλά ποτέ δεν θα έχει μόρφωση και δουλειά όλος ο λαός. Γιατί δεν δουλεύει έτσι αυτό το μηχάνημα. Το μηχάνημα θέλει ανέργους για να δουλέψει και αμόρφωτους. Και αμόρφωτους κυρίως. Ναι, οπότε δεν πρόκειται να γίνει, αλλά. Καλά κάνεις και το θέτεις. Είναι ωραίο αίτημα για ένα κίνημα. Να σας πω και δύο λόγια για την ουσία του νόμου που πέρασε, που ψήφισε την Παρασκευή. Ο Γαβρόγλου. Ο Γαβρόγλου, ναι. Ο αριστερός Γαβρόγλου. Βασικά... Ψηφίστηκε ο νόμος. Είμαι μέσα στις ταμπέλες. Άλλωστε δεν είναι και εδώ για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και την ταμπέλα του. Γιατί ίσως γι' αυτό να είναι βρισιά αυτό που είπαμε. Ναι. Ότι είναι αριστερός. Η κυβέρνηση πέρασε ένα νόμο έκτρωμα, το οποίο το ονομάζει η ίδια νομοσχέδιο διορισμών, αλλά στην ουσία είναι νομοσχέδιο απολύσεων. Έχει εισάγει ένα προσωπικό. Ξεκαθαρίσματος, μάλλον πιο πολύ έτσι προς ναι, ναι. Γιατί αφήνει στο δρόμο χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν στηρίξει την κοινωνία. Πουλώνουν τρύπες συνέχεια. Και έχουν στηρίξει την κοινωνία να μην καταρρεύσει. Από νησί σε νησί κάθε χρόνο σε ένα καθεστώς ελαστικής, θεωρώ ότι είναι μία από τις χειρότερες μορφές ελαστικής εργασίας που υπάρχουν, διότι η σύμβαση που υπογράφουμε κάθε χρόνο είναι ιδιωτικού δικαίου με αυτοδίκαια απόλυση, αριστερή κυβέρνηση με αυτοδίκαια απόλυση, και λίγο πριν τις γιορτές με έναν ευνηδιαστικό τρόπο, με ένα αριθμό τύπου fast track που λένε και αυτοί της νεοφιλελεύθερης. Τελειώνει ο χρόνος και θέλουν να τα προλάβουν, γι' αυτό. Ναι, πολύ fast track. Βάλανε μια προσχηματική διαβούλευση στο διαδίκτυο λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία, και με το που ανοίξαν τα σχολεία το καταθέσανε ως νομοσχέδιο στη Βουλή. Αυτό έδειχνε βέβαια ότι η κυβέρνηση ήθελε να περάσει αυτό που είχε από την αρχή στο μυαλό της. Ένα αντιδραστικό νομοσχέδιο, το οποίο καλλιεργεί και θρέφει τον κοινωνικό αυτοματισμό και τον κοινωνικό κανιβαλισμό. Δώσε ένα παράδειγμα, γιατί όλοι εσείς του κινήματος τα περιγράφετε πολύ ωραία. Πες μας δύο παραδείγματα να καταλάβουμε γιατί είναι αντιδραστικό. Στην ουσία, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι η αριστερή κυβέρνηση φέρνει αντιδραστικό νομοσχέδιο. Στην ουσία, αυτό που ψήφισε είναι ότι πρώτα και κύρια απαξιώνει το βασικό πτυχίο, βάζοντας πολλές προϋποθέσεις για το διορισμό. Απαξιώνει σε πρώτα και κύρια το βασικό πτυχίο, βάζει πολύ ψηλή μοριοδότηση στα ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία για να τα αποκτήσεις χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά. Ένα μεταπτυχιακό κατά μέσο όρο έχει 5.000 ευρώ, δεν είναι δωρεάν. Βάζει πολλά άλλα κριτήρια, τα οποία ουσιαστικά απαξιώνουν και την εκπαιδευτική προϋπηρεσία, την οποία έχουν κατακτήσει εκπαιδευτικοί με κόπους και θυσίες όλα αυτά τα χρόνια των μαύρων. Δεν τη λαμβάνει υπόψη του την προϋπηρεσία. Την λαμβάνει, την υποβαθμίζει πάρα πολύ, ώσπου στην ουσία την απαξιώνει. Και αυτή και το βασικό πτυχίο. Και εισάγει ουσιαστικά από το παράθυρο, στείνει μια βιομηχανία μεταπτυχιακών, και από το παράθυρο βάζει την ιδιωτική παιδεία. Γιατί αυτό που λέμε ότι παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν παιδεία δεν είναι ένα σλόγγαν ή ένα τσιτάτο το οποίο χρησιμοποιούμε. Είναι πολύ ουσιαστικό, γιατί αφορά, έχει ταξικά χαρακτηριστικά και αφορά όλο τον κόσμο. Κάποιος ο οποίος δεν μπορεί και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό ή να κάνει σεμινάρια για να αποκτήσει κάποια ακαδημαϊκά προσόντα, ουσιαστικά του δημιουργείς μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα αντιθέσεις. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ο διορισμός πρέπει να γίνει με το βασικό πτυχίο και ολόκληρη την προϋπηρεσία, και αμέσως μετά το διορισμό να υποχρέωση του κράτους είναι να επιμορφώσει τον εκπαιδευτικό. Ναι. Δεν είναι υποχρέωση του εκπαιδευτικού. Πηγαίνει 5 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Θα κάνει παράλληλα και μέσα σε αυτή την κατάσταση την οικονομική, θα κάνει πάρα πολλές θυσίες. Και ξαφνικά του λέμε ότι δεν μετράει αυτό. Ουσιαστικά πρημοδοτώ παραπάνω το μεταπτυχιακό και απαξιώνω ένα αυτό εργασιακό. Αυτό πέρασε τώρα. Πέρασε ο νόμος. Πέρασε, ψηφίστηκε. Το ψήφισαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ μόνο και άλλοι. Και με 149 ψήφους. Ήταν και άλλοι 4. Ναι, ναι, βρήκανε. Θα βρίσκανε. Εδώ βρίσκουν για θεματάρες. Δεν θα βρίσκανε γι' αυτό. Ξέρεις πόσοι πρόθυμοι υπάρχουν. Δυστυχώς. Τώρα τι θα κάνετε αφού πέρασε. Εμείς αγωνιζόμαστε καταρχήν με αξιοπρέπεια για τη μόρφωση όλων των παιδιών και για τη μόρφωση όλου του λαού. Παλεύουμε για τη δημόσια και δωρεάν παιδεία. Ουσιαστικά ζητούμε την απόσυρση του νόμου εκτρώματος, που στην ουσία προβλέπει χιλιάδες απολύσεις αναπληρωτών. Πρώτα και κύρια καταγγέλνουμε τη βία για την καταστολή που δεχτήκαμε. Το θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο, είναι κατάπτυστο να η πολιτεία να υποδέχεται τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν βάλει στα μαύρα χρόνια των μνημονίων πλάτη για να μην καταρρεύσει ο κοινωνικός ιστός και βασικά και κύρια το σχολείο. Απαιτούμε να μπει τέλος στο καθεστώς της χρόνιας αδιοριστίας. Έχουν να διοριστούν εκπαιδευτικοί πάνω από 10 χρόνια. Αλλά αυτό θέλουμε να γίνει με έναν τρόπο δίκαιο. Εμείς αυτό που απαιτούμε είναι δικαιοσύνη. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω. Και παλεύουμε με αξιοπρέπεια. Θέλουμε να ενώσουμε τις φωνές μας με όλο το λαό, με τον κόσμο του μόχθη και της εργασίας, και να πούμε ότι δικαιούμαστε όλοι, όλοι δικαιούμαστε πρόσβαση στην εργασία, πρόσβαση στην υγεία, να παλέψουμε για αξίες τις οποίες φαίνεται τις έχουμε ξεχάσει. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια μας έχουν κλέψει τον ουρανό. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε τον ουρανό, πρέπει να τον ξανακερδίσουμε. Ωραίο είναι αυτό. Διεκδικήστε το. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω. Καλά κάνετε, με εσάς είμαστε. Δεν πρόκειται να απογοητευτούμε. Και το κριτήριο δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα κάποιου αγώνα. Ακόμη και μόνο το αίτημα εδώ που έχουμε έρθει είναι πολύ δεν σημαντικό. Δεν πρέπει να σπάσουμε κάποια στιγμή αυτή την οθρότητα, την αποχάβνωση. Προφανώς. Αυτό το μαρασμό στον οποίο έχουν οδηγήσει την ελληνική κοινωνία. Προφανώς. Πρέπει να κοιτάξουμε ψηλά και πρέπει να σηκώσουμε και το κεφάλι. Μαζί σου και καμία αντίρρηση. Μαζί σας είμαστε και καλά κάνετε και τα κάνετε. Με αυτά. Την ευκαιρία, παιδιά, αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση και εκ μέρους και όλων των αναπληρωτών. Περίμενε, πριν πάμε εκεί. Σου έλεγα πριν. Νομίζω έχετε πάει άλλη μια συγκέντρωση στην Αθήνα το Σάββατο. Έχουμε, ναι, το Σάββατο στο Προπήλαια. Με ποιο σκεπτικό, αφού πέρασε το νομοσχέδιο, τι ζητάτε, τι μπορεί να γίνει είναι τώρα. Ότι στην ουσία, εμείς αυτόν τον νόμο θα τον κάνουμε ανεφάρμοστο, όπως ανεφάρμοστος ήταν και για μένα ο κατάπτυστος νόμος Διαμαντοπούλου 3848. Είχε ψηφιστεί και από πάρα πολλούς. Ψηφίστηκε από πάρα πολλούς. Με ευρία πλειοψηφία. Και έμεινε στα χαρτιά. Εμείς παλεύουμε να ανατρέψουμε αυτό τον νόμο, παλεύουμε για τη δικαιοσύνη. Θα είμαστε εκεί. Θα συνεχίσουμε και μαζικά και μαχητικά και αποφασιστικά. Δεν θα σταματήσουμε. Θέλουμε να ενώσουμε τις φωνές μας με όλα τα κομμάτια της κοινωνίας. Δεν είμαστε συντεχνία. Εμείς παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν παιδεία στη βάση και καθολικά. Δυναμώνουμε τον αγώνα. Κλείνοντας, θα ήθελα. Οπότε το Σάββατο κάτω πάλι στην Αθήνα. Στο Προπήλαια ξανά. Και σήμερα και αύριο. Μαζεύεστε από όλη την Ελλάδα. Και όσο χρειαστεί, θυμιώ. Από όλη την Ελλάδα μαζεύεστε. Ναι, ναι. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που συνέβη όλες τις προηγούμενες μέρες. Μαζευτήκαμε, κάναμε τρεις κινητοποιήσεις, οι οποίες ήταν μαζικότατες. Και δυναμικότατες. Αξιοπρεπέστατες. Με πολύ μαχητική διάθεση και πολύ αποφασιστική διάθεση. Θεωρούμε ότι πάμε και θα το ανατρέψουμε. Το πιστεύουμε, θα νικήσουμε. Και θα ήθελα να κλείσω. Περίμενε, θα κλείσουμε μετά. Ναι. Θα πάμε στη διαφημίση. Αλλά ήμουν σε μια παράσταση το Σάββατο και έλεγε και ο πρωταγωνιστής για αυτούς τους δασκάλους. Τι έλεγε, γιατί νομίζω ότι ήταν και εσύ. Όχι, δεν το θυμόμαστε ακριβώς. Τι έλεγε για τους δασκάλους. Έλεγε όταν οι δάσκαλοι είναι κάτω. Όταν οι δάσκαλοι είναι στον δρόμο, το μάθημα όλων. Όταν οι δάσκαλοι μας είναι στον δρόμο, το μάθημα όλων μας είναι στον δρόμο και εμάς. Αυτό το άκουσα μια παράσταση το Σάββατο και θέλω να το ξαναθυμηθώ. Ναι, είχατε τύχει και εγώ να παράσταση στην παράσταση. Να είσαι σε αυτή την παράσταση. Ήταν καταπληκτική και πολύ. Μα ναι, είναι μονόδρομος έτσι κι αλλιώς. Ναι, προφανώς. Γιατί δεν είναι οι εκπαιδευτικοί, δεν είναι μόνοι τους και δεν πρέπει να είναι μόνοι τους, όπως κανένας που αγωνίζεται και είναι κάτω για κάτι δίκαιο. Είτε είναι αριστερή η κυβέρνηση, είτε είναι δεξιά η κυβέρνηση. Βέβαια. Και αν έχει αποδειχθεί κάτι τα τελευταία χρόνια, είναι ότι δεν θα αλλάξουν όλα αυτά. Για κάτι δίκαιο και ουσιαστικό, βέβαια. Δεν αλλάζουν με κυβερνήσεις που διαχειρίζονται. Γιατί και αυτοί που έρχονται με ωραίες υποσχέσεις, στο τέλος κάνουν αυτά που έκαναν οι προηγούμενοι. Ίσως και χειρότερα πολλές φορές. Έχει, τα τελευταία 30 χρόνια έχει επαναληφθεί πολλές φορές αυτό και με τα σοσιαλιστικά Πασόκ και με τα αριστερά ΣΥΡΙΖΑ και με όλους αυτούς. Το προσωπικό μου μότο, και έτσι που το λέω και συχνά και το συζητάμε και με φίλους και παρέες και με συναδέλφους, είναι ότι στην Ελλάδα είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε σκόρπιοι. Και νομίζω ότι θα πρέπει να μαζευτούμε κάποια στιγμή. Είμαι αισιόδοξο. Είμαι φυσικά. Να μαζευόμαστε τώρα. Έχουμε στο σπίτι, καθόμαστε, βλέπουμε εκεί. Έχουμε τόση τηλεόραση να δούμε τόση εκπομπή. Τι τα λέει τώρα, αφήστε τον έρθει τη σειρά. Άσυμα τώρα. Καλά, μπορεί να δει τη λίγο τη σειρά, να δύο επεισόδια να κατέβει κάτω να ξανανεύει μετά. Αλλά είναι λίγο δύσκολα αυτά. Καθόλου δύσκολα. Και να σου πω. Μία απόφαση είναι. Ψηφίσαμε αριστερά πριν 3-4 χρόνια για να τα λύσει όλα αυτά. Πάλι τώρα θα βγαίνουμε στου δρόμου. Δεν γίνεται. Κούραση. Επειδή ήμασταν υπόμονοι και δεν δίνουμε τράτο στην κυβέρνηση να τα κάνει. Ναι. Εντάξει, τι θέλετε, σε μια μέρα γίνουν όλα. Θεωρώ ότι η πολιτική της ανάθεσης, δηλαδή να βάλεις κάποιον άλλο να βγάλει το φίδι από την τρύπα, ουσιαστικά καταλήγει στο να μένει το φίδι αιωνίως μέσα στην τρύπα. Γιατί αν δεν το κάνουμε εγώ, και ενδεχομένως να γεννά και μερικά αυγά ακόμα. Ναι. Χρυσά, δυστυχώς. Χρυσά. Λοιπόν, χρυσά. Πάμε σε διαφημίσεις. Μαύρα. Και εδώ θα κλείσουμε πάλι σε λίγο. Εδώ από Θεσσαλονίκη, στο τέταρτο και τελευταίο μέρος. Τελευταίο μέρος, ναι. Να διαβάσω το tweet του Ψαριανού που έκανε λίγα λεπτά. Φίλοι μου, το ποτάμι από σήμερα δεν συμπεριλαμβάνεται στα κοινοβουλευτικά κόμματα. Η χώρα περνάει τη δυσκολότερη περίοδο και οι τύχες της βρίσκονται στα χέρια της χειρότερης κυβέρνησης από τα χρόνια της Χούντας. Καλή συνέχεια, Γρουπ Ψαριανός, Βουλβού Αθήνας, ανεξάρτητος από σήμερα. Βουλευτής Β' Αθήνας. Ναι, κατάλαβα. Ο οποίος Ψαριανός, άμα δεις την πορεία του, μιλάμε τώρα για άλλους, για τη Δαμανάκη λέγαμε παλιά. Ψαριανός ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν ένα ακραίο αριστερό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακραίο αριστερό ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάπως, ρε παιδί, πώς να το πω τώρα. Έκανε κάτι εκεί. Όταν το 4%, 5% πόσο ήταν εκεί. Ναι. Μετά που ήρθε, άρχισε να εξευρωπαίζεται το ΣΥΡΙΖΑ, να συστηματοποιείται και τα λοιπά. Έφυγε. Και τώρα πλησιάζει λίγο ο Ψαριανός προς τη Νέα Δημοκρατία, που γίνεται πιο ακραία από σίγα, ό,τι ήταν. Πάντου πλησιάζει ο Ψαριανός. Θέλω να πω ότι έχει κάνει όλη την γκάμα. Έχει πάει όλο. Τι βεντάλια, για να καταλάβει τι γίνεται. Στο ποτάμι, στο ενδιάμεσο κτλ. Δημάρη ήταν. Θα σε γελάσω με τη Δημάρη. Δεν θυμάται και εκεί. Δεν αποκλείεται. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι από Πασόκ. Κοινάλ και Πασόκ είναι έτσι κι αλλιώς. Όποιος είναι ποτάμι ή ΣΥΡΙΖΑ είναι Πασόκ. Τώρα, αν δεν έχει άμεσα την ταμπέλα, αυτό είναι τώρα. Το Πασόκ έχει σπείρει ανθρώπους παντού. Αν βάλουμε ποσοστό, πώς είναι ξεφτυλισμένοι, ας πούμε, στην Ελληνική Βουλή σήμερα, σε σχέση και με άλλα κοινοβουλία των προηγούμενων ετών. Ναι, νομίζω είναι. Πολύ καλό ποσοστό, νομίζω. Είναι η χειρότερη βουλή, μακράν. Δηλαδή, από ξετσίπο τους έτσι ξεφτυλισμένους, νομίζω μαζεύονται πολύ. Και δεν είναι μόνο στα μικρά κόμματα που διαλύονται και πάνω ένας από εδώ, κάτι βουλευτές στη χάρπαστη που δεν τους ξέρει κανείς. Όχι. Από τα πανέργια που λέμε, είναι και το μεγάλο κόμμα. Τα μεγάλα κόμματα. Τα μεγάλα κόμματα εκπέμπουν μια ποιότητα. Αυτό κυρίως και έτσι πάει και παρακάτω. Και συνεπείς στις θέσεις τους. Αυτό δηλαδή βλέπεις. Ειδικά το αριστερό κόμμα το μεγάλο είναι συνεπές στις θέσεις του. Έγινε προχθές και η γιορτή του Αντώνη Λιβάνη και είχε πάει το ίδιο βράδυ ο Αλέξης, η Φόφη, το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, η Βάσο Παπανδρέου, και ο Μόνας Κουλούρς, ο Κώστας Λαλιώτης. Ο Λαλιώτης δεν στο Λιβάνη δούλευε και όλα, δεν θα πάει. Ναι, που είναι όμως της άποψης πρέπει να τα βρει το κοινάλ με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όχι. Και κάτσαν όλο το βράδυ και τα πάνε και αυτό. Ενωτικά. Ναι, εντάξει. Ενωτικά. Ναι, κατάλαβα. Το παλιό όμως, το παλιό που δεν. Στο Λιβάνη όμως, ρε παιδί. Αφού αυτός γιόρταζε. Όχι, να πάνε. Θέλω να πω. Πού να πάει στο Σαμαρά, αφού δεν δεξί ρε αποστολή. Όχι, απλά αυτή είναι η παλιά διαπλοκή. Δηλαδή δεν μπορούσε να πάει στη Λέη. Αφού είναι το Πασόκ. Δεν είχε κάπου έναν άλλο Αντώνη να πάνε. Το Ρέμο. Αλλά... Το Ρέμο. Που δεν ταιριάζει με ΣΥΡΙΖΑ. Στην Γευγελή ο Ρέμος δεν μπορούσε. Α, δεν μπορούσε. Αν και ο Ρέμος έχει πει. Κάτι φωτό. Νομίζω προς τον Κυριάκο είναι ο Ρέμος. Έτσι κι αλλιώς δεν ξέρω αν θα πήγαιναν στο Ρέμο. Δεν έχει κάνει κάτι δηλώσει, κάτι τέτοιο. Τι θέλουν τα κόμματα όλοι αυτοί. Αυτό ο πνευματικό κόσμο γιατί δεν μιλεί. Τι λέει για του συλλαλητήριο ο Ρέμος. Δεν ξέρω. Α, Μακεδόνα. Στο Ηρακλή ξέρει μόνο να κάνει τα. Λίγα για το Ρέμο γιατί δεν είναι μόνο πνευματικό κόσμο. Ήταν και κριτή σε reality μουσικό. Πού, σε ποιο. Πέρυσι. Αυτό του Αντένα. Δεν θυμάμαι. Ναι, όντως κάπου ήταν. Θέλω να πω, λίγα με τον πνευματικό κόσμο. Ο Ρέμος, ας πούμε, αν συμμετείχε στο συλλαλητήριο, δεν θα άφερε, δεν όφιλε να φέρει μαζί και μερικές καμήλες. Γιατί μόνο στις παραστάσεις. Στη Μύκονο. Στα live του, ναι. Μόνο αυτό έλειπε. Μερικές καμήλες. Έλειπε. Μόνο οι καμήλες λείπαν χθες. Όλα αυτά υπήρχαν. Είναι που είναι ανιστόρτη αυτή. Ο μακεδονομάχος πάνω σε καμήλα. Γιατί δεν θα έχει ο Μεγάλος. Το άλογο είναι πιο ατύχημα. Όταν πήγε εκεί στα Γαυγάμιλα, όλοι ξέρουμε ότι είχε καμήλες. Ο Μεγάλος Αλέξανδρος. Το λέω για το επόμενο συλλαλητήριο. Ναι, ναι. Οι οποίες γαυγίζουν όπως ξέρουμε, γι' αυτό ήταν γαυγά. Λοιπόν. Ναι, ναι, θα εκτροχιαστεί. Είναι ο Διονύσης εδώ να πει αυτό που ήθελε για τέλος. Για πες, δάσκαλε. Ήθελα να συμπληρώσω στην ερώτηση που μου κάνεις ότι τώρα που πέρασε ο νόμος, τι κάνουμε και αν υπάρχει κάποιος σκοπός, για ποιο λόγο, ας πούμε, να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι. Μου το ρώτησαν ότι εκείνο το βράδυ που ψηφίστηκε ο νόμος αυτός, με τι κέφιδα απασχολείο μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Και με το ρώτησαν αρκετοί συνάδελφοι. Τους είπα ότι από σήμερα δυναμώνουμε κι άλλο τον αγώνα. Και ότι όχι μόνο τίποτα δεν τελείωσε, αλλά τώρα ξεκινάει. Είμαστε αποφασισμένοι, θα τους ταράξουμε. Και όταν εννοώ θα τους ταράξουμε, θα τους ταράξουμε με την παιδεία και την αξιοπρέπεια που κουβαλάμε. Να μπω να κάνω εγώ το συνήγορο του διαβόλου. Mm-hmm. Πολλοί κόσμοι που ακούει τώρα δεν τα θέλει όλα αυτά από το κοινό και λέει: δεν πάτε εκεί να διδάξετε, αφήστε τα συνδικαλιστικά. Όλο τέτοια είστε, δεν σας αρέσει τίποτα. Και διδάξτε τα παιδιά μας να μάθουν 5 γράμματα να ξεστραβωθούν. Τα παιδιά είμαστε οι πρώτοι που τα αγαπάμε και τα λατρεύουμε και βρισκόμαστε μάλιστα εμείς αναπληρωτές στην ψυχοφθόρα διαδικασία να αποχαιρετάμε κάθε χρονιά τα παιδιά που έχουμε την τρέχουσα χρονιά, γιατί την επόμενη δεν ξέρουμε που θα είμαστε, σε ποιο σχολείο θα είμαστε. Εμείς πιστεύουμε και αγαπάμε το δημόσιο σχολείο. Όποιος το κάνει και όποιος το πιστεύει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει καλά τη δουλειά του, αν αυτό εννοούν αυτοί που το λένε. Αυτό που θέλαμε να πούμε ότι τούτος ο νόμος, όπως και ο προηγούμενος, θα ανατραπεί στην πράξη, θα τον ανατρέψουμε εμείς. Το μεγαλειώδες εκπαιδευτικό κίνημα που με αξιοπρέπεια όλο αυτό τον καιρό παλεύει και μάχεται, υπερασπίζεται την ελεύθερη πρόσβαση όλων στο δημόσιο σχολείο. Θέλουμε να πούμε ότι όχι πια άλλες λευκές σημαίες, ήρθε η ώρα να ανατρέψουμε τις βάρβαρες αντιλαϊκές πολιτικές της οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης που και αυτοί υπηρετούν πιστά όπως και οι προηγούμενοι. Ωραία. Οι αγώνες κερδίζονται με αποφασιστικότητα, με προσήλωση, με επιμονή. Λάθος σύνθημα. Οι αγώνες κερδίζονται όταν δίνονται. Δίνονται και δίνονται στην πράξη. Ναι, αυτό θέλω να πω, γιατί είμαστε σε μια φάση πριν, όχι πώς θα κερδιθεί ο αγώνας, να γίνει ο αγώνας. Δεν λέω για εσάς, λέω για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Κλείνοντας. Όποτε διεκδίκησαν κάποιοι, κερδίσανε, ακόμη και στα δύσκολα χρόνια. Και να είχαν τα 5 βασικά του manual. Συμπληρώνοντας σε αυτό. Θα ήθελα και θα ήθελα να κλείσω και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το βήμα που μας δώσατε. Θα συμπληρώσω με κάποια λόγια του μεγάλου παιδαγωγού Δημήτρη Γλινού. Είχε πει ότι η ζωή είναι ένα ποτάμι όπου πρέπει να κολυμπήσει κανείς ο ίδιος και όχι να ακούσει άλλους να διηγούνται πως κολύμπησαν. Αυτό είναι σωστό. Μα το ποτάμι έχει μέρη με βουρκόνερα, με βρωμόκλαδα, με σάπια φύλλα, με γλιστερά μαλάκια και έχει και νερά καθαρά και διάφανα. Στη μέση, που είναι τα καθαρά και βαθιά νερά, το ρέμα είναι ορμητικό. Εκεί μόνο ο γενναίος κολυμπητής που σπαθίζει το νερό με χέρια και πόδια στέκεται και χαίρεται το αγαλίασμα της ωραίας ζωής. Εκεί φτάνουν οι αγωνιστές. Φαντάζομαι δεν εννοείς το ποτάμι το που διαλύθηκε. Στα βλουθοδωράκι είναι. Το πιάσαμε όλοι. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε τραγούδι για να αποχαιρετήσουμε. Έχουμε τραγούδι για να αποχαιρετήσουμε. Για να ευχαριστούμε πολύ για να συντονιστεί και η Αθήνα. Ευχαριστούμε από αύριο στην Ελληνοφρένεια της Βάσης. Λοιπόν, γεια σας. Γεια χαρά.